और अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की इताअत की तब तुम बिलाशुबा ज़रूर खसारा उठाने वाले ही होगे।